Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresi olan acikradyo.com.tr'de podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Devrim Ulupınar'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Nurhan Yentürk. Profesör Doktor, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Direktörü ve gene aynı zamanda kamu harcamalarını izleme platformu KAHİP diye kısaca adlandırıyoruz, koordinatörü. Hoş geldiniz Nurhan Hanım. Hoş bulduk. Bugün Nurhan Yentürk ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılı harcamalarını konuşacağız. Bu harcamalar kamu harcamalarını izleme platformu KAHİP tarafından izlendi, araştırıldı ve yayınlandı. Biz de bugün bu çalışmayı sizlere tanıtmayı amaçlıyoruz. Evet, önce KAHİP'i tanıtabilir miyiz hocam? Evet, daha önce de birçok programa katıldık yaptığımız çalışmalarla ilgili. 2009 yılında ortaya atılmış bir fikirden üreyen bir platform. Önce 30 sivil toplum kuruluşu kamunun özellikle sosyal alanlara yaptığı harcamaları izlemek üzere bir araya gelmişti. Bunlar sosyal koruma, sağlık, çocuk, gençlik, engelli gibi alanlarda çalışan STK'ların devletin bu alanlarda ne harcama yaptığını öğrenmeleri için, bu sorulara cevap verebilmemiz için bir araya geldiğimiz bir çalışma ortamıydı ilk başta. Sonra 30 Sivil Toplum Kuruluşu yaptığımız çalışmanın çok olumlu sonuçlarını gördük ve bir platform haline gelmeye karar verdik ve kamu harcamaları izleme platformu olarak ikinci yılda, yani 2010 yılından itibaren aynı verileri üretmeye, bu verilerin gelişimiyle ilgili milletvekillerine mektup yollayıp önerilerde bulunmaya başladık. İncelediğimiz sosyal alanlara daha sonra adalet, yine karşılaştırma amacıyla askeri harcamalar ve iş güvenlik harcamalarını da ekledik. Ve bunları da hep milletvekilleriyle ve basınla paylaştık. Olumlu sonuçları oldu. Özellikle şeffaflaşma açısından olumlu sonuçları oldu. Çeşitli soru önergeleri oldu. Millet Meclisi'nde gündeme geldi. Bütçe Plan Komisyonu'nda gündeme geldi. Hep aklımızda bir de yerel harcamaları izlemek vardı. Onu da bu sene yapmamız mümkün oldu. Evet. Özellikle renkli infografiklerinizin, evet, çok ilgi çektiğini, evet, biliyorum. Yani son dönemde yaptığınız. Evet. Geçen yılki mektubu düz yazı olarak değil, hem verileri hem de taleplerimizi infografik olarak ifade etmeye çalıştık. 6 tane infografik yolladık. Çünkü 3 tane düz mektup yazmış ve yollamıştık. Söyleyeceğimiz her şeyi söylemiştik. Çünkü bu süreç içerisinde de 30 STK'dan 60 STK'ya ulaştı platform. Ama yine de söyleyeceğimizi söylemiştik. Artık daha çarpıcı, daha dikkat çekici olması açısından infografiye yöneldik. Gerçekten de Bütçe Plan Komisyonu'nda gerek muhalefetten gerek iktidardan milletvekillerinin ellerinde infografikle kendi savlarını kanıtlamaya yönelik bu infografikleri kullandıklarını öğrendik. Gerçekten de topyekün bir eleştiri yok herhangi bir iktidar partisine ya da herhangi bir muhalefet partisinin görüşünü topyekün savunan bir yaklaşımı yok. Hepsine de uygun olabilecek bir sürü sonuç var. Örneğin sosyal koruma harcamalarının AKP iktidarıyla özellikle 2001 krizinden sonra hızlı arttığı ve askeri harcamaların düştüğü gibi bir sonuç var. Bunu olumlu karşılıyoruz. Yetersiz ama olumlu karşılıyoruz. Ama onun dışında da adalet harcamalarının, çocuk harcamalarının, gençliğe yönelik harcamalarının son derece sabit kaldığını ve düşük olduğunu gösteren çalışmalarımız var. Bunları da eleştiriyoruz. Evet, son günlerde güvenlik harcamalarındaki artışa evet. ilişkin son güncellenmiş evet. olan araştırmanız yayınlandı. Bunu şimdi şöyle bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bizim bu izlemeleri yapabilmemiz için daha küçük gruplar halinde konsantre çalışma yapıp herhangi bir harcamayı nasıl izleyeceğimize yönelik önce kılavuzlar üretmemiz gerekiyor. Bunu yapmadan herhangi bir harcamayı izlemek üzere kalabalık bir grupla bir araya gelmenin çok yararı olmuyor. Yaptığımız bütün harcamalardan önce yayınlanmış kılavuzlar var. Bu biraz önce sözünü ettiğim tüm alanlardaki kılavuzlar STK Bilgi STK'nın web sayfasında var. Daha sonra tabii bunların üzerine hep güncelleme notları yayınlıyoruz. Bunların üzerine de her yıl bir araya gelip tüm kamu harcamaları izleme platformu üyesi STK'lar olarak görüş ve taleplerimizi belirtiyoruz. Evet, bu kılavuz dedikleriniz araştırmanın nasıl yapıldığı veya nasıl yapılması gerektiğini. Hangi verinin nerede bulunacağı, hangi verilerin o alanda ilgili ve kullanılması gereken veriler olduğunu gösteren çalışmalar. Bu örneğin bizimle birlikte gelip de kamu harcamaları izleme platformunda çalışan bir sivil toplum kuruluşu dışında herhangi bir vatandaşın da izleyebileceği bir yöntemi önermek, bir o anlamda da kılavuz diyoruz bunlara kitap demekten. Aslında hepsi bir kitap ama kılavuz diyoruz. Hem tasarım anlamıyla da izlenebilecek bir düz okuma ya da düz tablo değil, düz veri değil, izlenebileceği, izlenmesine yardımcı olabilecek araçlar var bu kılavuzlarda. Örneğin kılavuzların önemli bir bölümü kullandığımız verilerin bulunabileceği kaynakların internet sitelerinin fotoğrafına kadar okuyucumuzun bilgisine sunan yayınlar oluyor. Evet, site pencerelerinin fotoğrafını yayınlıyorsunuz. Evet, kılavuzlarda. Evet. Evet. Bir sivil Sayıştay hareketi neredeyse. Evet, tabii. Böyle adlandırmak evet, doğru olur tabii mu? Tabii Sayıştay'ın daha başka fonksiyonları da var. Tabii, ama benzetilebilir. Içinde, evet. Tabii benzetilebilir. Hepimiz gerçekten böyle bir misyonla hareket ediyoruz. Burada yine vurgulamak istediğim, ilk başlarda daha kılavuzları akademik nitelikte çalışma yapan arkadaşlarımızla birlikte üretirken artık daha sonraki kılavuzlarımız daha çok sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla yani üretilmeye başladı. Yani bu üye olan 60 evet, kuruluşun katkılarıyla. Zaten hiçbir zaman kılavuzu kılavuz olarak sadece bir akademisyen üretmedi. Kılavuzlarda da hep bunu ifade ediyoruz. Çünkü biz akademisyen olarak bir şeyler üretip ortaya koyduğumuzda sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız bu kamu harcamaları izleme çalışmalarında onların çok önemli katkılarını aldık. Dolayısıyla her kılavuz 1-2 sene bu sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla da gelişerek son halini aldı. Ondan sonra baskıya ve hem basının hem de vatandaşların hizmetine sunuldu. Dolayısıyla bir akademik salt bir akademik çalışma değil, sivil toplum kuruluşlarının alandan gelen deneyimlerini çok fazla kattığımız çalışmalar bu kılavuzlar. Diğer yandan buradaki verilerin izlenmesinde de birçok bürokrattan katkı aldık. Bazı veriler yayınlanmıyor ne yazık ki. Bunların yazışma sonucu alınması söz konusu oldu. Özellikle şeffaflıktan yana olan, sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmak isteyen birçok bürokrattan ve kamu kurumundan verileri bu şekilde de aldığımız oluyor. Oluyor. Şimdi tabii kamuoyunda çok yaygın bir kanaat var. Özellikle devletin harcamalarının izlenmesi veyahut da öğrenilmesi konusunda problem olduğuna veya olması gerektiğine ilişkin. Fakat şeylere bakınca, sizin yayınlarınıza bakınca oldukça detaylı rakamlara ulaşıldığını görüyoruz. Özellikle bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu harcamalar bizi de çok yakından ilgilendirdiği için, Altın evet. Saatler programını yakından evet. ilgilendirdiği için detaylara girdiğimizde oldukça geniş detaylar olduğunu evet. görüyoruz. Bu konudaki genel durum nedir? Biraz önce de bir cümleniz oldu. Evet. Bazı bilgilere ulaşamıyoruz dediniz. 2006 yılından itibaren 2003 yılında çıkmış bir kanunla bütün kamu kurumları standart bir veri yayınlama mecburiyetiyle karşı karşıya kaldılar. Bu Avrupa Birliği uyumunun bir sonucu mudur? Evet, bir sonucuydu. Standart ve uluslararası bir tasnif yapmak zorunda kaldılar. Bütün harcamalarına ilişkin. Hepsi faaliyet raporu yayınlamak zorundalar. Ve hepsi stratejik plan yayınlamak zorundalar. Sadece stratejik planı askeri ve iş güvenlikle ilgili bir iki kurum yayınlamaktan muaf tutulmuş durumda. Bunlar çok önemli bilgiler. Yani 2006 yılından önce bütün bunların olmadığını görüyoruz. Çok zor ulaşılan veriler, askeri veriler, iş güvenlik, sosyal koruma, sağlık. Fakat 2006'dan sonraki bu kanunla beraber çok büyük miktarda verinin vatandaşlara, kamuoyuna açık halde izlenebilir durumda olduğunu görüyoruz. Tabii burada bir maliyeci bilgisi, bir iktisatçı bilgisi önemli oluyor. Bizim yaptığımız da zaten bu bilgiyi, bu teknik bilginin duvarını kırıp bunu iktisatçı ve maliyeci olmayan insanların okuyabileceği, anlayabileceği hale dönüştürmek. Var olan bilgiyi derlemek, bunun halk dilinde, yani iktisatçı olmayan, maliyeci olmayan insanlar dilinde anlaşılır hale gelmesini sağlamak ve paylaşmak. Dolayısıyla veri var. Verinin izlenebilmesi için bazı bilgi ve teknik bilgi eksiklikleri tabii ki var. İnsanlarda bu olmayabilir. Biz de bu arayı doldurmaya gayret ediyoruz aslında. Ama olmayan veri de var tabii ki. Evet. Eksik olan bir takım veriler de var. Biz yolladığımız daha önce mektuplarda hem işte sosyal koruma, adalet, engelleri, iş güvenlik, askeri gibi konuların izlemesini yaparken şeyin en sonunda da hangi verilerin eksik olduğunu, hangi verilerin internetten bulunamadığını ve yazışmayla alındığını hep listeledik. Bunlarda zaman içerisinde olumlu gelişmeler oldu, bazılarında ise olumsuz gelişmeler oldu. Veri yayınlamak açısından. Dolayısıyla hani mektuplar bir anlamda eksik verilerin de listelendiği bir karne haline de dönüştü. Evet. Ama isterseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediye harcamaları özelinde konuşabiliriz. Siz 2013'ü izlediniz ve bunun raporu diyelim, raporunu yayınladınız. Evet. Çünkü çalışmanıza Şubat 2015'te başlamışsınız herhalde. Ve o zaman da tabii ki sadece 2013 en yakın tarih olarak 2013 2014 bilgilerine. Verileri henüz yayınlanmadı. Onun için 2013 yılını aldık ama 2013'ten 2006'ya kadar geri gidebildik. Evet. Dolayısıyla 2006-2013 yılını izleyen bir hem kılavuz yazdık hem de o kılavuza dayanarak sivil toplum kuruluşlarıyla beraber mektubumuzu gerek İstanbul milletvekillerine gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine yollayacak mektubu oluşturduk. Evet, bunu sadece İstanbul milletvekillerine gönderdiniz ama diğerlerini bütün parti gözetmeksizin bütün milletvekillerine gönderdiniz. Çünkü onlar merkezi yönetimle ilgiliydi. Bu ise daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerini ön plana aldık ama İstanbul milletvekillerini de izlemeleri açısından bilgilendirmek istedik. Kılavuzu iki arkadaşımla birlikte yazdım. Biri Yakup Kadri Karabacak, biri Çağrı Çarıkçı. Yakup Kadri Karabacak, onlara da buradan bir merhaba diyelim. Teşekkür edelim. Düşünce Suçuna Karşı Girişim isimli sivil toplum kuruluşundan KAHİP üyesi. Çağrı Çarıkçı ise Sosyal Haklar Derneği üzerinden KAHİP'in üyesi. Kendisi aynı zamanda İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde doktor olarak görev yapıyor. Evet. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarını nasıl incelediniz ve nasıl sonuçlara ulaştınız? Ama bir daha dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. 2013 yılı. Evet, 2013 yılı. Evet. Evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz hep merkezi yönetim harcamalarını izlerken biraz önce sözünü ettiğimiz bir uluslararası standart var. Bu standarda göre tasniflerden çok yararlanıyoruz. Bu standardın aynısını yerel yönetimler de kullanıyor. Verilerini bu standarda dayalı olarak yayınlıyorlar. Türkiye'deki yerel yönetimler. Türkiye'deki de dünyada da. Fakat evet, bunu yapmak istediğimiz, bunu kullandığımızda bu standardın içerisinde yerel yönetimlerin faaliyetleri açısından çok önemli olan ulaştırmayı ayırt etmemiz mümkün olmuyordu. Biz var olan sınıflandırmayı biraz daha ayrıntılandırmak ve yerel yönetim harcamalarını izlemek açısından daha anlamlı bir sınıflandırma üretmekle başladık kılavuzumuzda. Ve belediyenin en ayrıntılı verilerini bulup bunları farklı bir sınıflandırmaya tabi tutup ulaştırma harcamalarını ayrıştırmaya çalıştık. Diğer harcamalar ise şunlar: güvenliği ayırabildik, acil durumu ayırabildik, çevreyi ayırabildik, iskan, sağlığı ayırabildik, dinlenme, kültür, spor ve dini ayırabildik, eğitimi ayırabildik, sosyal yardımı ayırabildik. Fonksiyonel sınıflandırma da buna çok benziyor. Yani biraz önce sözünü ettiğim uluslararası sınıflandırma da buna çok benziyor. Ama bunun içerisinde ulaştırma ayrı gözükmüyor. Genel kamu hizmetleri içerisinde diğer hizmetlerle bir araya giriyor. Din de dinlenme, kültür, sporla bir arada oluyor. Bunu da ayrı görmeye çalıştık. Ve bu ayrıştırmayı yaptık. Bu ayrıştırma aslında bir yöntemi de gösteriyor. Ve bu yöntemin bütün var olan uluslararası sınıflandırmayı nasıl belediye için, yerel yönetimler için uygun bir sınıflandırma haline getirebileceğimize ilişkin tabloları da ayrıntısıyla kılavuzda yayınladık. Dolayısıyla bu kılavuz İstanbul Büyükşehir'in 2003 verilerini kullanarak bir izleme yapmakla beraber bütün belediyeler içinde özellikle sivil toplum kuruluşlarının üzerinde tartışabileceği daha anlamlı bir sınıflandırma yöntemini öneriyor. Her türlü belediye bunu alıp bu yöntemi kullanarak işini yapabilir. İhtiyacımız olan veri de yine kanunen yayınlanması gereken kesin hesap cetvelleridir. Biraz önce sözünü ettiğim kanunen yayınlanması gereken faaliyet raporları ve stratejik plan dışında kesin hesap cetvelleri yayınlanıyor. Bütün kurumlar için bu geçerli. Sadece yerel yönetimler için evet, değil. Evet, bu çok ayrıntılı olarak bize harcamaları gösteriyor. Bu kesin hesap cetveli içindeki ayrıntılardan önerdiğimiz yöntemle ayrıştırma yapıp ulaştırmayı ayrı bir yere koyabilmemiz, işte güvenliği ya da acil durumu ayrıştırmamız mümkün olabiliyor. Yani şunu anlıyorum. Sizin kılavuzunuzu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarını izleme kılavuzunu okuyan herhangi bir birey veyahut bir sivil toplum kuruluşu, evet, 2014 yılı, gelecekte 2015 yılı, hatta geçmişe dönük 2006'ya kadar olan, çünkü orada önemli bir tarih. Evet, 2006'dan öncesine gitmek mümkün değil. Bütün bu dönemleri rahatlıkla inceleyebilir. Yeter ki kılavuzda gösterdiğiniz yolu izlesinler. İzlesin ve izlemek gibi hesaplarını, harcamalarını izlemek istediği belediye kesin hesap cetvellerini paylaşsın. Bu kanunen bir zorunluluk. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2006'dan bugüne kadarki kesin hesap cetvellerini kendi internet sitelerinde bulabildik. Evet. Eğer herhangi bir belediyeyi izlemek isteyen bir sivil toplum kuruluşu ya da bir vatandaşımız bu hesapları, kesin hesap cetvellerini ilgili belediyenin internet sitesinde bulamıyorsa hemen bilgi edinmeden talep edebilir. Çünkü bunun olmaması, yapılmamış olması mümkün değil. O nedenle de mutlaka kendilerine bu verilir. Kesin hesap cetvelleri bizim yaptığımız incelemenin çok önemli bir kısmı için yeterli oluyor. Tabii ki mutlaka faaliyet raporlarıyla desteklenmesi gerekir. Çünkü kesin hesap cetvelleri... Bu belediyenin faaliyet raporlarını kastediyoruz. Belediyelerin, izlemek istediği belediye. Evet. Büyükşehir ise onunla beraber çevresindeki diğer belediyelerin, ilçe belediyelerinin faaliyet raporlarını da izlemesi önemli olabilir. Bunlara da ulaşılabiliyor. Faaliyet raporları da bütün hepsinin web sitesinde var. Ama kesin bunu hep İstanbul için söylüyorum. İstanbul tabii, için söylüyorum. Ama başka şehirleri incelediniz Hayır, mi? Hayır, incelemedik. Yalnız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni inceledik. Biliyorsunuz İstanbul'da çok sayıda ilçe belediyesi var. Bunların örneğin kesin hesap, önemli bir kısmının kesin hesap cetvellerine internet sitelerinde ulaşamadık. Yani bu ayrıntılı İstanbul için, İstanbul Büyükşehir için yaptığımız ayrıntılı incelemeyi herhangi bir başka ilçe belediyesi için yapmak istediğimizde internet sitesinden bulamadık. Biraz önce vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına önerdiğimiz gibi yapmak istersek bilgi edinmeden talep etmek gerekiyor. Evet. Bir büyüklüklerden bahsedebilir miyiz? Evet. Rakamsal büyüklüklerden bahsedebilir miyiz hocam? Evet. Yani İstanbul'da ne kadar para harcanıyor? Evet. Yerelde. Evet. Şimdi ondan önce... Ve bunun kaynakları nedir? Evet. Nereden geliyor evet. bu para? Bir iki şeyi söylemek istiyorum. Lütfen. Biz İstanbul'a girmeden genel bir yerel yönetim analizi yapmak istedik. Bir uluslararası karşılaştırmaya dayanalım dedik. İstanbul'da genel yönetim giderleri içerisinde mahalli idarelerin harcamalarının Türkiye için payı %10 civarındayken OECD için %20. Ortalama OECD ortalaması %20. Hem Türkiye, de ortalaması. Ortalaması evet. Tabii çok yüksek olanlar var. Mesela Danimarka, İsveç. Danimarka %60'ın üstünde, İsveç %50'ye yakın. Türkiye %10, Türkiye'den düşük OECD ülkesi bir tek Meksika ile Yunanistan var. Bu bize yerel hizmetlerin yerel yönetimler tarafından yapılmasının da kısıtlı olduğunu ve yerel yönetimlere ayrılan bütçenin de giderlerin de düşük olduğunu uluslararası karşılaştırmalara göre gösteriyor. Türkiye'nin bu anlamda gerek hizmet gerek bütçe açısından yerelleşmesinin önemli olduğunu vurguladık. Bir ikinci yine İstanbul'a gelmeden evet. gördüğümüz şey kişi başına yaptığımız şehirlere göre kişi başına yaptığımız mahalli idare harcamalarıydı. Belediye ve belediyelerin bağlı kurumlarını bütün şehirler için o şehirlerde yaşayan nüfusa böldük. Çok ciddi bir eşitsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Kişi başına en yüksek harcama Ankara'da yapılıyor. 1800 lira. İstanbul 15... bir yıl içinde evet, değil mi bu? Evet. Yerelde yapılan harcama. Harcama 2013 yılı için yine. İstanbul'da toplam bütün burada büyük şehirde var, diğer belediyelerde var. 1500 lira. En düşüklerine gittiğimizde Muş'ta 220 lira, Kars'ta 230 lira gibi. Hakikaten çok büyük bir uçurum. Çok yüksek bir uçurum olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki yine merkezi yönetimin yeniden dağıtım mekanizmalarıyla düzeltebileceği, biraz daha bu eşitsizlikleri azaltabileceği bir alan gösteriyor bize. İBB'ye geldiğimizde şunu görüyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi gideri 8,5 milyar civarında 2013 yılında. 2013 yılında. 2013'te. İki tane bağlı kuruluşu var. Bunlar İETT ve İSKİ. Bunlarınki de 5,5 milyar civarında. Bağlı kuruluş derken 8,5'un içinde bu rakam yok. Yok, hayır. Evet, üstüne ilave etmemiz i̇lave gerekiyor. Ediyoruz. Evet. Onun dışında Türkiye, İstanbul'da da Türkiye'de de çok fazla hızla gelişmeye başlamış olan belediyelerin bazı şirketlere iştirak edebilmeleri ya da tümüyle kendi sermayesini, tam bütün sermayesini oluşturacak şekilde şirket kurarak bazı yerel hizmetleri bu şirketler üzerinden yapabilmesi. İstanbul'da 26 tane şirket var. Bunların toplam gideri ise 9,5 milyar. Yani ya bu şeyden de yüksek. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin de yüksek. 5,5 milyar olan İSKİ ve İETT giderlerinden de daha yüksek. Şimdi bunun bu şirketlerden birkaç örnek verebilir miyiz? Tabii verelim. Neler var bu şirketler arasında? Şimdi başta en yüksek karlı olanı zaten İGDAŞ, örneğin Kiptaş, İston, Otobüs AŞ, Ağaç AŞ, Halk Ekmek, Enerji AŞ, İspark, Kültür AŞ, Ulaşım AŞ, Sağlık AŞ, İmar AŞ, Hamidiye AŞ. Evet, bu her gün evet, karşı karşıya geldiğimiz spor aşı, evet, şirketler, bir takım şirketler. Şirketler. Evet. Her alanda, yani belediyenin hizmet yaptığı her alanda mutlaka bir şirket var. O bizim biraz önce sözünü ettiğimiz sınıflandırmanın mutlaka içine giren şirketler. Evet, yani bulunuyor. 2013 yılı toplam 24 milyar, 23,5 evet, milyar gibi bir... Bir milyar da il özel idaresinin... Ha, 2013'te geliyor, çünkü il özel idaresi vardı. Var. 2014'te o dağıtılacak. Evet. Nereye gireceğini göreceğiz. Çünkü il özel idareleri şeyde kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi olan. Kaldırıldı. Evet. Evet. Bunlar şimdilik vilayete bağlı bir yatırım izleme kurulu başkanlığı şeklinde hizmet görecek. Evet. Hocam bu nasıl bir büyüklüktür? Türkiye ekonomisi konusunda %30'u. Da bilginiz evet. olduğu için yani. Buna şeyi de eklediğimiz andan itibaren. İstanbul ilçe belediyelerinin giderlerini ekliyoruz. Evet. Yani bütün İstanbul'a ne harcanıyor diye düşündüğümüzde ki o da bir 8 milyar bir harcama. Yani bütün o Şişliler, Kadıköy'ler vesaireyi koyunca. Bu büyüklük %30'u toplam yerel harcamaların Türkiye'deki toplam yerel harcamaların %30'u İstanbul'a yapılıyor. 32,5 milyar gibi devasa bir rakam. Ve kişi başı düşen rakam da bütün ilçeler de dahil İstanbul nüfusunun tamamını kapsıyor. Yalnız bu %30 oranını alırken bu İBB'nin iştiraki olan şirketler yok onun içerisinde. Yani biz toplam mahalli harcamalar dediğimizde şirketler dışındaki il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve bağlı kuruluşları görebiliyoruz. O pay içerisinde İstanbul %30. 9 milyar olan 9,5 milyar olan iştirak giderleri bunun dışında. Bu arada tabii coğrafi olarak İstanbul'da yapılmış olmasına rağmen bu bütçenin içinde olmayan Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırımları, devletin başka yatırımları var. Üçüncü köprü, havaalanı inşaatı vesaire gibi. Tabii tabii, merkezden yapılan bütün harcamalar bunun dışında kalıyor. Yani ulaştırma harcamalarının özellikle incelediğimizde biraz önce sözünü ettiğim o sınıflandırmadaki ulaştırma harcamalarının 2006 yılından itibaren de inceleyebildik. O zaman bir azalma görüyoruz. Yerel yönetimlerin ulaştırma harcamalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaştırma harcamasında da bir azalma görüyoruz. Ama bunun yanı sıra şirketlerin ulaştırma harcamalarında artış ve merkezi yönetimin ulaştırma İstanbul için yaptığı ulaştırma harcamalarında artış görüyoruz. Yani ulaştırma konusu gittikçe hem karar anlamına hem de uygulama ve bütçesinin ayrılması anlamında merkeze ve şirketlere kayıyor. Evet. Bunu bu çalışmada görebiliyoruz. Genel olarak da açısından, büyüklükler açısından bir sorum olacak. 2006'dan bu yana baktığınızda bir artış var mı? Nasıl bir seyir izliyor giderler? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin giderlerinde küçük bir artış görüyoruz. Evet. Bağlı kuruluşlarda da görüyoruz ama bunlar sabit diyebileceğimiz kadar küçük artışlar. Evet. Yalnız bunlar sabit fiyatla, dikkat etmek gerekir. Özellikle cari fiyatla değil. Özellikle kılavuzu kullanıp başka belediyelerin harcamalarını izleyecek olan hem sivil toplum kuruluşları hem arkadaşlarımız için söylüyoruz. Bu basının da yaptığı çok ciddi bir hata. 2006 örneğin verisini alıp sonra kesin hesap gider cetvelini alıp sonra 2013'ü alıp bunları karşılaştırdığımızda çok büyük bir artış varmış gibi gözükebilir. Bu dönem içerisindeki enflasyonu düşürmek gerekiyor. Evet. Bu da işte çok rahat ulaşılan tüketici fiyat indeksine bölerek hemen elde edilebilecek bir şey. Önce bu sabit fiyatlar. Evet. Bunlar bu ikisi, yani Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ve bağlı kuruluşlarınki oldukça sabitken artış gösteren şirketler. Sabit fiyatta ciddi bir artış görüyoruz şirketlerin giderlerinde. Evet. Dolayısıyla hani kamu hizmetinin giderek daha çok özel kurumlara kaydığını bu da önemli bir nokta. Söylememiz mümkün oluyor. Bunlar kar edebilen şirketler. En yüksek karı İGDAŞ yapıyor bunlar arasında. Son yıllarda İSKİ, gerçi bu şirket değil ama ona da ayrıca değineceğiz. Yine bu yaklaşık 500 milyon civarında bir kar etmiş bu şirketler. Bunun 300'e yakını da İGDAŞ tarafından yapılmış bir kar. Dolayısıyla böyle bir karlılığı olan şirketlere kayan bir hizmetler bütününden söz edebiliriz. Evet, buradaki bahsettiğimiz şirketler dışında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı bazı şirketler var. Özel şirketler ama onlar. Tabii. İştirak olmayan. Tabii ki. Evet. Yani ihaleyle. Evet, yani özelleştirme diye bir şey açarsak, başlık açarsak herhalde onun içine bu dışarıdan alınan hizmetler, farklı özel şirketlerden alınan hizmetleri de ilave etmek lazım tabii herhalde. Tabii edebiliriz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarına baktığımızda hizmet alımı diye bir kalem vardır. Hani bu hizmet alımı kalemi ayrıca incelenebilir. Ama bunun içerisinde bu hizmet alımı herhangi bir danışmanlık ücreti de bunun içine girer. Doğru. Başka tür bir daha yatırıma yönelik bir hizmet alımı da bunun tabii mali incelemeye ayrılan. Evet, ya da yaptığı yatırımı kendi şirketi eliyle değil, yatırım harcamasını yine ihale yöntemiyle bir şirkete de veriyor olabilir. Ama kararı kendi elindedir. Doğrudan belediye üzerinden yapılan harcamada. Şirketlerde ise sonuçta oranın yönetim kurulunun alacağı kararlar. Tabii bu yönetim kurulunda belediyelerin de temsilcileri var. Ama örneğin bu şirketler yeni kuruldu, yeni var oldu. Mesela İETT'ye baktığımızda ya da İSKİ'ye baktığımızda bunlar da bazı önemli hizmetleri yapan kuruluşlar. Ama evet, bunlar da bir kamu kuruluşu. Dolayısıyla da hani kamu eli, kamu kuruluşu eliyle yapıldığını görebiliyoruz. Orada sorunlar yok mu? Var. Belki vakti geldiğinde de. Evet. Bu arada bir sorun var. Çünkü bir cümlenizde yatırımlardan bahsettiniz. Evet. Bu verdiğiniz rakamlara yatırımlar dahil mi? Tabii, tabii. Evet. Yatırımlar dahil. Yatırımlar dahil derken reel olarak harcaması yapılmış. Yapılmış olan yatırımlar evet, yoksa dahil. Yoksa planlanmış Planlar ve vadeli olarak ödenmekte olan şeyleri kastetmiyoruz. Kastetmiyoruz. Planlanmış tamam. Yatırımlar evet. Var. Aslında ilginç başka bir nokta daha var. Özellikle metro yapımındaki, yani bu da çok önemli bir yatırım yine ulaştırmayla ilgili olduğu için, metro yapımında kullandığı kaynakların neredeyse tümü dış borç olarak alınmış kaynaklar. Bunun esas kullandığımız kaynak burada Hazine Müsteşarlığı'nın dış borç raporları. Dolayısıyla belediyenin değil ama Hazine Müsteşarlığı'nın, çünkü Hazine Müsteşarlığı bunların hepsini inceliyor. Aldığı raporla, aldığı borçla Hazine Müsteşarlığı'nın verilerini kullanıyoruz ve bildiğimiz bütün Taksim, Yenikapı, Kadıköy, Kartal, Haliç, Geçiş, Üsküdar, Ümraniye, bütün bildiğimiz bunlar uluslararası borç alınarak, yurt dışından dış borç alınarak finanse gerçekleştirilmiş evet. Yatırımlar. Şimdi bu dış borçların alınan şirketler de var ama dış borçlarla ilgili şöyle bir bilgimiz var. Türkiye'nin genel dış borçlarının biliyoruz ki ödeme vadesi ortalama 7 yıl sonra başlıyor ve 20 yıla yayılıyor. Evet. Şimdi bunu tabii ki kamu yatırımları için. Kamu yatırımları için Büyükşehir evet. Belediyesi'nin aldığı borçlar için de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz. Böyle olduğunu söyleyebiliriz, varsayabiliriz. Bu da ne demek oluyor? Aslında aldığı dış borçla biliyorsunuz çok hızlı olarak yapılabiliyor artık bu yatırımlar. Yatırım yapılıp ödenmesinin artık o yatırımın kullanılmasından, halk tarafından kullanılmaya başlamasından, yani gelir elde edilmeye başlamasından, geçilmesinden evet. Sonra yani borç ödenmeye açılıyor. Evet. Onun geliriyle borç ödeniyor. Dolayısıyla o nedenle de son yıllarda aldığı bütün borçlar hazine garantisiz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapacağım diye herhangi bir yere başvurduğunda ve borç istediğinde bunun için hazine garantisi bile istenmiyor. Çünkü finansmanı garanti bir şey. Evet. Çünkü bir talep var, hat eksik. Dolayısıyla o garantide İstanbul evet. Halkı tabii. İstanbul halkı. Evet tabii. Şimdi burada hem iyi nokta var hem kötü nokta var. Yani evet kamu kaynaklarına yük olmadan finanse ediliyor ama o zaman bu bir kamu yatırımı olmuyor. Yani İstanbul'daki metro hatlarının yatırımını İstanbul halkı ödüyor. Ödüyor. Evet. Bunu kim kullanıyor? Kamu dediğimizde zaten o değil mi? Evet yani? Ama şöyle farklı bir yanı var. Bunu kullanan ödüyor. Kullanan da daha düşük gelirli kesim. Evet. Halbuki düşük gelirli kesimin metroyu kullanmaya başlamasıyla birlikte yüksek gelirli kesimin otomobillerini kullanabilmesi için de çok ciddi bir ulaştırma yatırımları, yol yatırımları ortaya çıkmış oluyor. Bir hani trafikteki azalma, insan sayısının toplu taşımaya kayması söz konusu oluyor. Dolayısıyla onlar daha kolay kullanılıyor. Evet, bir yandan Marmaray yapıyoruz. Yanında bir de lastik tekerlekli araçların geçeceği bir şey de yapılıyor. Yani oradan yine kullanıcısından onun da bir kaynak alınıp finanse ediliyorsa hani bir itiraz olmayabilir ama bu finansman kamu yatırımı gibi değil, kullanan özellikle düşük gelirli tarafından, insanlar tarafından yapılmış oluyor. Evet, şimdi bir ara verelim, bir evet. Müzik parçası dinleyelim. Peki. Nefes de almış oluruz böylelikle. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Tabii ki. Uzanıp kanlıcanın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını yüzdürürüm hisara doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı, tek taraflı bitti. Bin odos lazım şimdi bak, bir yüreğim bir kayık. Sulada birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Severim gelmişine geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul, ağır. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk, Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Direktörü ve aynı zamanda kamu harcamalarını izleme platformu, kısaltılmış adıyla KAHİP'in koordinatörü. Evet hocam, şimdi bu gerçekleşmeler ve planlamalara bir bakalım. Yani bir de hangi bazda ele alacağız bu harcamaları? Yani böyle eğitim harcamaları, bilmem efendim işte ulaşım, ulaştırma harcamaları falan şeklinde mi? Yoksa belli bir şeyi var mı? Evet. Şimdi sıralaması var mı? Biz kendi yöntemimizde sosyal yardım, eğitim, bütün bunları ayrı olarak çevre görmeye gayret ettik. Gene bu uluslararası standardı birazcık işte esneterek yaptığımız şeydi. Şimdi ortaya çıkan harcamaların dağılımına baktığımızda işte ulaştırma %20 gibi, örneğin iskan %20 gibi bir pay oluyor toplam 2013 yılındaki İBB harcamalarında. Ama örneğin sosyal yardım %4'te kalıyor. Sağlık %1,5'ta kalıyor. Aynı şekilde eğitim %1,4'te kalıyor. Buna dikkat çekmek istedik. Yani belediyeciliğin artık gittikçe daha çok da sosyal belediyecilik haline gelmesi gibi bir perspektiften de bakarsak eğer, sosyal harcamaların çok düşük olduğunu görüyoruz. Ama diğer yandan bir şey daha dikkatimizi çekti. Şimdi iskan harcaması en yüksek paya sahip. %20'nin üzerinde bir paya sahip toplam harcamalar içerisinde. Bu kadar çok iskan harcaması yapılan bir şehirde, örneğin biz hala engelli vatandaşlarımız, İstanbul'da şiddet gören kadınlar ya da başka tür dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konut tahsisi göremiyoruz. Dolayısıyla hani iskan harcamalarının kendisinin içerisinden de bu tür harcamaların yapılmasını, evet, hem sosyal harcamalarının payının arttırılmasını ama hem de örneğin iskan harcamaları içerisinde sosyal harcamalara pay ayrılmasını, dezavantajlı gruplara yönelik bir takım iskan harcamaları yapılmasını öneriyoruz. Diğer yandan su harcamalarıyla İSKİ'nin fiyatlamasıyla ilgili de bir inceleme yaptık. İSKİ son iki yılda kar ediyor. Aslında kanunen İSKİ'nin kar etmesi mümkün olmadığı için faaliyet fazlası böyle olarak. Böyle bir şey mi var? Varmış. Evet, İSKİ'nin kanunda faaliyet fazlası olarak geçiyor. raporlarda. Bunu gelir olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıyor İSKİ. İSKİ'nin fiyatlamasına baktığımızda 2011-2014 yıllarında kademeli fiyatlamadan vazgeçmiş. 2011 yılından önce kademeli fiyat uygulamış. Yani düşük metreküp su tüketenden daha düşük fiyat alma. Ha evet. Sonra bunu kaldırmış. Tek fiyat uygulamış. O zaman da yani fabrikada olsam, evde olsam veya ya da büyük bir malikte çok az harcayan kişi başına hani gelir durumu nedeniyle çok fazla harcayan arasında bir fiyat farkı olmamış. Yani bahçesini sulayanla ya da veya bahçesinde havuz olan. Olanla. Evet. 2015'te yeniden kademeli fiyata geçmiş ama yeniden kademeli fiyata geçtiğinde en düşük gelir grubuna yaptığı, en düşük su tüketen gruba yaptığı kademeli fiyat da enflasyonun üstünde bir artış olmuş. En yüksekte de bir enflasyon üzerinde bir artış olmuş. Biz İSKİ'nin kar etmekten çok bu belirli bir düzeyin altında su tüketen düşük gelirli gruba daha düşük fiyatla ya da karşılıksız su vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yoksullara. Evet, çünkü dünyada da böyle bir hareket var. Türkiye'de de var. Bunu da hani İSKİ'nin son iki yıldaki yüksek karının bu anlamda bir sosyal harcamaya dönüştürmesini öneriyoruz çalışmamızda. Bir gelirler kısmı var aslında. Hazır İSKİ'nin karının evet, gelir cetvellerine aktardığına bakmışken. Evet, bu harcamaları yapıyoruz. Biraz önce sözünü ettiğimiz böyle bir büyüklük var. Evet. Yani 32,5 milyara yaklaşan evet, bir büyüklükten büyüklük bahsediyoruz. Evet. Bunun gelirleri nereden evet, geliyor? Şimdi tabii şirketleri ayıracağız. Şirketlerin gelirleri kendi gelirleri. Yani evet, yaptığı hizmet karşılığında alan. Ama bizim biz burada 8,5'u. 8,5'a bakıyoruz. İstanbul Büyükşehir Cetvelleri'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin yine biraz önceki bütün harcamaları izlediğimiz bağlı kuruluşlara da bakabiliyoruz. Miyiz? Onların evet, da var. Gider kesin hesapları, kesin gider hesaplarına baktığımız gibi kesin gelir hesaplarına da bakabiliyoruz ve bu gelir hesaplarından gelirinin nereden geldiğini görmemiz mümkün oluyor. Gelirinin esas kısmının kamu vergilerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilen paydan geldiğini görüyoruz. Bu gelir vergiler dediğimiz ne tür vergiler? Her türlü vergiler. Genel emlak vergisini şeyler topluyor. Belediyeler topluyor. İlçe belediyeleri, İlçe belediyeleri topluyor. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin toplam merkezi hükümetin topladığı vergilerin içinden alacağı paylar var. Evet. Bu paylar dağıtıldığında ki onların bu gelire yaptıkları katkının içerisinden alınıyor bu pay. İstanbul'dan ödenen vergiler de yüksek olduğu için merkezi yönetime gerek gelir vergisi gerek kurumlar vergisi anlamında oradan aldığı pay da yüksek oluyor. Harcamasının çok önemli bir kısmını bu merkezi yönetimden aldığı gelirlerden elde ediyor. İşte 2014'ten önce biliyorsunuz il özel idareleri üzerinden, İller Bankası üzerinden aldığı bir pay da var. Onu da eklediğimizde çok önemli bir kısmını merkezi yönetimden aldığını görüyoruz. Bu normal. Fakat onun dışında bazı dönemlerde buna ek olarak bazı gelirler yükselmiş. Örneğin 2010 ve 2011 yılında ciddi bir gayrimenkul satışından kaynaklanan gelir artışı var. Belediyenin? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendine ait gayrimenkulleri satarak, bunların ne olduğunu bilmiyoruz ama bir gayrimenkul satışından aslında biliyoruz. Gelir elde ettiğini görüyoruz. 2012-2013 yılında da İGDAŞ'tan ve İSKİ'den gelen bu karları göze battığını görüyoruz gelirler arasında. Evet. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz 2013 yılından önceki kısmen 2014 yılında da önemli bir ekonomik büyüme yaşandı. Buna bağlı olarak toplanan vergiler yüksekti. Yine buna bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı gelir miktarı merkezi hükümetten yüksekti. Ama bunlarda düşme eğilimi ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren işte gayrimenkul satmak ya da şirket karlarını gelire katmak gibi bir faaliyet içine girdiğini görebiliyoruz ki bu da önemli bir bizim çalışmamıza katılan sivil toplum kuruluşlarının dile getirdiği bir şey olarak söyleyebiliriz. diyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak ekonomik kriz, ekonomik daralmayla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinde, merkezi hükümetten aldığı gelirlerde bir düşme ortaya çıkabilecek. O zaman da yine gayrimenkul satma ya da şirket karlarını yükseltme, yaptığı şirketler ya da İSKİ gibi bağlı kurumlar tarafından verilen hizmetlerden elde ettiği gelirleri ve karları yükseltme eğilimi ortaya çıkabilecek. Bunun riskli olduğunu düşünüyoruz. Yine gayrimenkul satarak ya da karlılığı arttırarak edilecek karların giderleri karşılamak için dayanılması gereken bir kalem olmaması gerektiğini öne sürüyoruz. Yine merkezi yönetimden. Evet, burada bir sorun var hocam. Evet. Şimdi kamunun toplamış olduğu vergilerden, yani bizim ödediğimiz vergilerden İstanbul bir pay alıyor. Bu İstanbul'dan toplanan vergilerin belli bir oranı mıdır, yoksa evet, Türkiye'den toplanan, İstanbul'dan toplanan belli evet bir oranı, yani ama şirketlerden toplanan vesaire evet. Burada da tabii ayrı bir şey, bir sorun var, bunu da tartışmıştık. Siz de zaten İstanbul Hepimizin Girişimi adına çalışma grubunda bulunuyordunuz, çok konuştuğumuz, tartıştığımız bir konuydu. Örneğin Bursa'da ve Kocaeli'nde üretim yapıp merkezi İstanbul'da olan şirketlerin ödedikleri vergiler İstanbul'dan ödenmiş vergi gibi olup İstanbul'a daha yüksek gelir evet oluyor. Bu da Kocaeli'ne ve Bursa'ya haksızlık olabiliyor. Bu da hem basına da yansımış bir şey. Böyle bir sorun var. Bir ikincisi, belki değinmemiz gereken, sizin programınızda da çok ilgili olduğu için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depreme yönelik yaptığı harcamalar ve en çok dikkat çeken diğer harcamalar. Evet. Biz çalışmamızda bir şey yapmaya çalıştık. O zaman gözümüze battı. Yapmaya çalıştığımız şey şuydu. Biz evet 2013 yılında gerçekleşmiş harcamaları ya da 2012-2010 bu yıldaki gerçekleşmiş harcamaları izliyoruz. Acaba yapılan planlardan bunlar sapma göstermiş mi? Yani başlangıçta baktık. Yapılan bütçeyi. Bütçeye göre. Evet, evet, evet. Şimdi bu bütçeye göre baktığımızda daha çok daire başkanlıkları üzerinden gittik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlıklarının planlanan bütçeleriyle gerçekleşen bütçelerini karşılaştırdık. Burada bazı daire başkanlıklarında planlanandan çok daha fazla harcama yapıldığını, bazılarında ise çok az harcama yapıldığını planlanana göre gördük. Bunu vurgulamak istiyoruz. En çarpıcı olan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın planlanan harcamasıyla gerçekleşen harcamasıydı. 425 milyon TL olarak 2013 öncesinde planlamışlar. Bu plan kabul edilmiş, onaylanmış. 675 milyon harcamışlar. Evet, yani planlananın 250 milyon bir harcama artışı var. Evet. Bu Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tamamen çevremizdeki yerlere dikilen çiçekler ve çimlerle ilgili, yani evet, laleler vesaireler. Değil. Evet. Duvarlarda gördüğümüz. Evet. Ve Ağaç AŞ hariç, yani bu işi aynı zamanda paralel olarak yapan yine bir şirket olan Ağaç AŞ var. Karlı şirketlerden bir tanesi. O da benzer işi yapıyor. İşi yapıyor. Bunun bir prensip dahilinde yapılıyor. O da satın alma garantili lale ve mevsimlik çiçek üreticiliği gibi bir yaklaşım var. Anlaşmalar yapılıyor özel yani şirketlerle. Kim ne üretirse alacağız lale anlamında ve mevsimlik çiçek anlamında satın alma garantili deniliyor. Burada böyle evet, bir 425'ten 675 milyona çıkış bunun var. Bunun üzerine şirket bile kurulabilir hocam. Yani olabilir. Belediyeyle anlaşma yapma imkanı varsa. Varsa kurulabilir. Evet. Yani öyle bir garanti verilmiş. Şimdi bizi tabii bunu bu kadar hem meblağ olarak, miktar olarak, yani 8,5'un içerisindeki 675 milyondan evet söz ediyoruz. 8,5 milyarın dikkatimizi çekti. Hem artış dikkatimizi çekti. Yine sizinle çok ilgili olan deprem ve risk yönetimi dairesinin planlanan harcamasına baktığımızda 35 milyon. Evet. Yani Park bu ve Bahçe 400 küçük, çok küçük bir rakam. Evet. Bu 35 milyon planlanmışken harcanan 7 milyon Türk lirası. Evet. Bu gerçekten çok çok düşük. Beşte bir rakam. Biri yani. Evet, zaten miktar olarak da çok düşük. Planlanana göre de çok düşük bir harcama yapılmış. Yani ama sonuçta, bütün şeyler, yetkililer İstanbul'un en önemli sorununun deprem riski olduğunu söylemiyor. Evet. Bu tabii ki 7 milyon harcanmış demek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 milyon harcanmış. Yani başka muhakkak tabii ki merkezi tabii. yönetimden yine harcanmış şeyler evet. var ama yine işte konunun, deprem konusunun da aynen ulaştırma gibi kararının ve harcamasının merkezi yönetimden yapıldığını, merkezden alındığını ve yapıldığını görüyoruz. Evet. Çünkü merkezi yönetimde yapılan depreme yönelik harcamanın ne kadarının İstanbul'a geldiğini ayrıştırmamız evet, mümkün. Evet, yani orada tabii söylenebilecek çok şey var. Tabii yani bilmiyorum, siz mutlaka İstanbul'daki okulların güçlendirmesi, evet, yeniden yıkılıp yeniden yapılması bile dış krediyle yapılıyor. Yani evet. Devlet işte park ve bahçelere yığınla parayı harcamayı evet. biliyor ama evet. En önemli riski önlemek için yurt dışından gidiyor, para alıyor yani. Evet. Böyle bir şey evet. var ortaya o çıkan. Alınan para da 1 milyar euroya yaklaşmış vaziyette. Hmm. Yani 3 milyar euro. TL. 3 milyar TL diyelim. Şey. Evet. Böyle çarpıcı başka örnekler var mı daire başkanlıkları? Çünkü belediye hesaplarını daire başkanlıkları bazında da görüyoruz. Da görebiliyoruz. Evet. Çok sayıda daire başkanlığı olduğu için o yeterli olmuyor. Onun için onları bir araya getirdiğimiz, biraz önce sınıflandırmamız da var. Örneğin ulaştırmayla ilgili 3 tane ayrı daire başkanı. RIRE sistem var. Evet. Diğeri var. Onun için biz daha topluca bir sınıflandırma yapıyoruz ama daireler bazında bakmak da ilginç oluyor. Bir tanesi de özellikle kaynak geliştirme ve iştirakler daire başkanlığının da planlanana göre önemli bir artış görüyoruz. Bu da şirketlere sermaye arttırımı yapıldığında bu daire başkanlığı üzerinden yapılıyor. 2013 yılında burada önemli bir artış var. Bu artışın buradan kaynaklandığını, yani şirketlere de sermaye artışı yapılarak katkıda bulunduğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görüyoruz. Hiç planlanmamışken kaynak geliştirme daire başkanlığında son derece düşük bir plan rakam planlanmışken. Evet, 5,5 milyon gibi hakikaten harcama, halbuki gerçekleşen küçücük harcama gayet yüksek olarak çıkıyor. Evet. İştirakleri, bir farklılık da herhalde yol bakım ve altyapıda yüksek evet. farklılık. Evet. Yol bakım ve altyapıda ortaya çıkıyor. Ortaya evet. çıkıyor. O da 670 milyona 900 milyon gibi oldukça yüksek bir rakam olarak çıkmış. Yine ilginç, dikkat çekecek bir başka noktada İETT'nin kendisinin açık veriyor olması, geliriyle giderini karşılayamıyor olması. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi'nden İETT'ye hep kaynak aktarımı yapılıyor. Kimisi borç olarak yatırım amaçlı, kimisi karşılıksız hibe şeklinde İETT'ye aktarma yapılıyor. Ulaştırma alanındaki en önemli bağlı kuruluş olan, tek bağlı kuruluş olan İETT bu şekilde açık verirken, şirketlerde yapılan birçok ulaştırma hizmeti var. Bunlar ise karlılığı yüksek, en azından karlı şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ayrıca dikkat çekici bir unsur. Evet. Hocam, bütün bunlardan sonra programımızın da süresi tamamlanmak üzere şunu sormak istiyorum. Şimdi rakamların bir korkutucu tarafı da var. Yani bu kadar fazla sayıda rakamla uğraşmak, onların peşinde koşmak, işte herhangi bir kurumun harcamalarını tespit etmek. Bu kılavuzdan hareketle siz konuşmanızın başında da belirttiniz. Diyelim ki belli sivil toplum kuruluşları kendi aralarında anlaştılar ve biz 2014 ve 2015 yılını, önümüzdeki evet. dönemi bundan sonra sürekli izleyeceğiz. Veya işte Bakırköy'deki bir grup sivil girişim tuttular, dediler ki biz Bakırköy Belediyesi'nin harcamalarını evet. izleyeceğiz. Bu kılavuz doğrultusunda ve ulaşamadıkları bilgileri de bilgi edinme hakkından yararlanarak talep ettikleri takdirde rahatlıkla çıkartabilirler mi? Evet. Yani bunun için alim olmaya da gerek hiç yok. Hiç alim olmaya. Bakkal hesabıdır yani. Dört işlem yapabilen evet. Herkes bunu yapabilir. Rahatlıkla yapabilir. Bazı kavramlar var. O kavramlara aşina olmak gerekiyor. İşte o sınıflandırmaların vesaire. Ki bunlarla ilgili de iki kılavuzumuz internet sitesinden ulaşılabilir halde. Bilgi STK web sitesine girildiğinde kamu harcamaları dizisi var. Evet. Buraya girdiğimizde bir kamu harcamaları okuma yazma kılavuzumuz var. Ki bunu 2010 yılında koyduk. Bu kılavuz işte bu tanımları da veriyor. Gelir nedir, gider nedir vesaireye kadar. Merkezi yönetim deyince akla ne geliyor? Mahalli idareler denince akla ne geliyor? Bu sınıflandırmalar nelerdir? Bütün o tanımlara bakılabilir. Gayet de basit bir kılavuzdur o da. Kolayca okunulan bir kılavuzdur. O kılavuz da 50 liranın altında olursa yine aynı yerde internet sitesinde duran bu gelir, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarını izleme kılavuzu yanlarında durursa rahatça yapabilirler. Biz yine şöyle bir açık kapı bırakıyoruz. Bu çabayı gösterip de tabii bu çabayı göstermek için en temel veri ihtiyaçlarından bir tanesi biraz önce sözünü ettiğimiz kesin hesap cetvelleri. Hangi belediyeyi izlemek istiyorsa onun o kesin hesap cetvellerini de almış olması gerekiyor. Önünde İstanbul kılavuzu, işte kamu harcamaları okuma yazma kılavuzu ve kendi belediyesinin kesin hesapları var ise eğer bu işi yapabilir, yapamazsa bize başvurursa biz başka bir şehirde de olsa bu çalışma grubundan birileri gidip kendilerine ister uzaktan eğitim ister bir araya gelerek ister onları İstanbul'a getirerek yardımcı olacağız. Evet, kahip.org'dan kamu harcamalarını izleme platformuna ulaşmak mümkün. Sizlerin bütün adreslerine evet. Ulaşmak mümkün. Keza Bilgi STK diye internette arandığı takdirde gene ulaşmak evet. Mümkün. Hepsi internette duruyor. Hepsi PDF olarak indirilebilir durumda. Evet. Nurhan Yentürk çok çok teşekkürler. Güzel, çok evet. Önemli bir çalışma ve bu konuda program yapmaya devam edeceğiz. Bir de kullanıcı arkadaşlarla özellikle suyu takip eden evet. İşte ulaştırmayı takip eden arkadaşlarla bu evet. Çalışmayı tekrar yeni programlarda konuşacağız. Evet, mutlaka. Onların da bu platforma katılmalarını yeni bir dahaki sene bunu incelediğimizde onların da görüşlerini almalarını çok isteriz. Evet, çok teşekkürler. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk idi. Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Direktörü ve Kamu Harcamalarını İzleme Platformu Koordinatörü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılı harcamaları üzerine yapılmış bir çalışmayı tanıttık. Bu çalışmaya biraz önce verdiğimiz adreslerden ulaşmanız mümkün. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.